Açık Gazete. Kainat, bugün 25 Nisan Perşembe, yıl 2019, ay 4, gün 115, Kasım 169, 1440, Hicri Şaban 20, 1435, Rumi Nisan 12. Müttefiklerin Çanakkale çıkarması, 1915, fırtına, Sitte-i Sevr'in sonu. Günün tarihi, 104 yıl önce bugün 25 Nisan 1915'te İtilaf Devletleri Çanakkale'nin Arıburnu, Seddülbahir ve Kumkale sahillerine asker çıkardı. Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerden oluşan Anzak Kolordusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki 19. Tümen'e bağlı 57. Alay Kuvvetleri tarafından Jonkbayır önlerinde durduruldu. Bugünü İngilizler Anzak Günü ilan ettiler. Aktaran Metin Ateş. Günün şiiri. Bırakıp gittin beni. Bırakıp gittin beni bütün kapılarda, bütün çöllerde tek başıma kodun. Şafakta arayıp öğle vakti yitirdiğim, vardığım hiçbir yerde değildin. Bırakıp gittin beni kalarak, olduğun yerde hareketsiz. Her yerde bırakıp gittin beni gözlerinle, düşlerin yüreğiyle bıraktın, gittin beni. Yarım kalmış bir cümle gibi bırakıp gittin. Başını çevirdiğin için ağladığımı görmedin hiç. Bana bakıp görmediğin için, ben yokken içini çektiğin için. Ayağına düşen gölgeni acıdın mı hiç sen? Louis Aragon. Çeviren Sait Maden. Büyük Saatli Marif Takvimi. Down in Banana Republic, things are buying any second-hand Americans. Expatriated Americans are feeling so all alone, telling themselves the same lies that they told themselves at home. Down to the tropical sun come the expatriated American, expecting to have some fun. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Rabılan Tayar bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Banana Republic's Steve Goodman'ın güzel şarkısını dinledik. Kendi bestesiydi. Jim Rodermer'le beraber yaptı. Yani şöyle diyordu şarkıda, Muz Cumhuriyetlerine doğru şöyle gidelim, tropik güneşin güzelliği altında vatanlarından uzağa gitmiş Amerikalılar bazı eğlenmeye giderler oraya, kimisi yelken kullanmak için, kimisi denizin güzelliğine kapılmış giderler ve özgürlerin ülkesinde kendilerine güzel hayat sürmeye giderler. Fakat aslında göründüğü kadar iyi değildir. Muz Cumhuriyetlerinde hayat göründüğü kadar sıcak değildir. Yerliler hiçbiri o ikinci el, elden düşme Amerikan rüyalarını satın almazlar. Geceleri onları ucuz otellerde, barlarda senyoritalara hizmet verirken görürsünüz. Yıldızların altında ve bir şişe rom için pezoların peşine düşerler, pezo parası, ve bir takım şarkılar söylerler, dans edebileceğim ritmik. Ta Muz Cumhuriyetlerinde tropik güneşin altında Amerikalılar giderler orada bir eğlence bulmaya diye acıklı bir şarkının hikayesini anlatıyordu. Niye çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'dan okuyalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Nisan. Lütfen beni kurtarmayın. 1951 yılının bu günlerinde Muhammed Musaddık büyük bir oy çoğunluğuyla İran Başbakanlığına seçildi. Musaddık, Britanya İmparatorluğuna peşkeş çekilen petrolün İran'a geri geleceğini vaat etmişti ve hemen işe koyuldu. Ancak petrolün millileştirilmesi komünist müdahaleye elverişli bir kaos ortamının doğmasına yol açabilirdi. Bu yüzden Başkan Eisenhower saldırı emrini verdi ve Amerika Birleşik Devletleri İran'ı kurtardı. 1953'te bir devlet darbesi Musaddık'ı cezaevine, çok sayıdaki destekçisini de mezara gönderdi ve Musaddık'ın millileştirdiği petrolün %40'ını Kuzey Amerikalı şirketlere verdi. Ertesi yıl İran'dan çok uzaklarda Başkan Eisenhower saldırı emrini verdi ve Amerika Birleşik Devletleri Guatemala'yı kurtardı. Bir devlet darbesi demokratik bir biçimde seçilmiş Jacobo Arbenz hükümetini devirdi. Çünkü bu hükümet United Fruit Company'nin ekip dikmediği topraklarını kamulaştırmıştı ve bu komünist müdahaleye elverişli bir kaos ortamı yaratıyordu. Guatemala bu iyiliğin bedelini ödemeye devam ediyor. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de göz atalım. 1792'de bugün La Marseillaise, Marsilyalılar, Fransa'nın milli marşı Claude Joseph Rouget de Lille tarafından bestelenmiş. 20. yüzyılın ortalarında da, hatta ikinci yarısında da bir başkası tarafından yeniden reggae olarak yapılacaktı. Ondan da bahsetmenin, yani ne diyor Marseillaise'de? Ey vatan evlatları, arş silah başına diye yapıyor. Serge Gainsbourg ise Fransız Milli Marşı'nın reggae yorumunu yapıyor. Üstüne çok geliyorlar. Gene bir provokasyon mu sorusunu sürekli içtiği jitan sigarasından bir fırt çekip şöyle cevaplıyor. Yo, neden provokasyon olsun? Reggae devrimci bir müzik. La Marseillaise'de devrimci bir marş, dansa müsait. İleri kardeşler, vatan için ileri, şan şeref günü geldi çattı işte. Karşımıza geçmiş kanlı sancağını tiranlık bir kez daha çekiyor göndere. Şeyin, Serge Gainsbourg'un yorumunda öyle değil. İleri kardeşler, arş ileri vesaire vesaire. Silah başına dedikten sonra öyle devam ediyor sözleri. İşte evet, öyle 1792'den 1960-70'lere doğru böyle bir gelişme olmuş. 1915'te bugün Birinci Dünya Savaşı'nda Gallipoli, Battle of Gallipoli dedikleri Batılıların, yani bizim Türkiye'de bu bölgede Çanakkale Savaşı dediğimiz savaş başlıyor. Saat-ı Marif takviminden de okuduk. Britanya, Fransa, Hindistan, Newfoundland, o zamanki adı öyle, Yeni Zelanda, Avustralya, Yeni Zelanda, yani Yeni Zelanda ya deniyor herhalde, Newfoundland, Avustralya, yok, Newfoundland ayrıymış. Hem Avustralya, hem Yeni Zelanda, hem Newfoundland, Anzak koyu denen yerde başlıyor çıkarmalar, ama büyük bir tarihi bir yenilgiye uğrayacaklardır. Onu da Türkiye'de de kutlanıyor zaten yıllardan beri tabii ki. 1982'de bugünse İsrail ilk Sinai Yarımadası'ndan ilk çekilişini tamamlamış, Camp David anlaşmasına varıldığı için. Sonradan bütün bunlar da tekrar silinecektir. Evet, günün haberlerine de bakalım. Birkaç uluslararası boyutta haber var. Sri Lanka'da bu Paskalya bombalamalarının sayısı 359'a yükseldi ölenlerin. Ölü sayısı. Korkunç bir şey yani. Ve Sri Lanka yetkilileri de özür dilemişler. Pazar günündeki 8 ayrı saldırıda, bütün kiliselere ve lüks otellere yapılan saldırıda 500 civarında da yaralı var. Bir kısmının da durumu daha vahim, mahametini koruyor. Ve IŞİD sahip çıktı. Irak-Şam İslam Devleti ya da sadece İslam Devleti diye kendini adlandıran terörist grup bir videoda yayınlamış. Sri Lanka'daki hücresinin gruba bağlı gemini ettiği ve buradan Haşitler diye yola çıktıklarını gösteren bir şey. Çok çarpıcı bir başka bilgi de bu konuda 4 ay öncesinden çok ayrıntılı uyarılar gelmiş hükümete. Bu böyle olacaktır diye. Sadece 4 aydan bahsediyorum. Vay canına. Ve neden önlemedi diye soruyorlar. Guardian'da bir haber vardı, gördüm. Açıklama yok. Kesinlikle yok. Böyle bir durumdan bahsediyoruz işte. Şeyi de söyleyelim hemen. Savaş halleri bütün dünyanın dört bir tarafında devam etmekte. Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili biraz önce sözünü ettiğimiz, Galeano'dan kalkarak sözünü ettiğimiz Amerikan askerlerinin emperyalizmde diyebiliriz buna. Muz Cumhuriyetlerinde ve İran'da her yerde nasıl darbeler yaptığını tam somut şeylerinden bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nin en yoğun uzun savaşının, Afganistan'da devam eden savaşıyla ilgili bir haber var. Çeşitli haber kaynaklarından Amerika Birleşik Devletleri sivilleri bütün terör örgütlerinden, Taliban'dan vesaire çok daha fazla, yüksek sayıda öldüren Amerikan kuvvetleri olmuş. Böyle bir açıklama oldu. Şimdiye kadar görülmemiş bir şey. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ve onun desteklediği kuvvetlerin Afganistan'da gerek IŞİD'in gerekse Taliban'ın terör denilen saldırılarından çok daha fazla sivili öldürdüğü ortaya çıkmış. İnanılmaz bir şey. UN Assistance Mission in Afghanistan, UNAMA kısaltılıyor. Hükümet yanlısı güçler hem Afgan hem de uluslararası askerleri de barındırıyor. Ocaktan Mart sonuna kadar 3 ay içinde, Ocak, Şubat ve Mart ayları içinde 305 sivil öldürmüşler. Ayda 100 sivil öldürüyorlar yani. Günde 3 mü eder? Öyle bir şey. Evet. Yani bu halbuki hükümet karşıtı elemanlar diye tırnak içinde verilen şeyde 227 sivil öldürülmüş. Taliban ve IŞİD gibi 49 da neden öldüğü, kimin tarafından öldürüldüğü belli olmayan bir durumdan bahsediliyor. Bayağı UNAMA diye istatistikleri yayınlamışlar. Nasıl durum? Ne korkunç, değil mi? Evet. Yani korkunçluklar her tarafta devam ediyor. Suudi Arabistan'da resmen çarmıha da geliyorlar. Kellesini kesip çarmıha gerdikleri cesetlerin fotoğraflarını gösteriyorlar. Sabah sabah bunlardan konuşmak zorundayız maalesef. Çünkü Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü'nün açıklaması, 14 kişi büyük bir işkence görmüş ve İran'a casusluk yapma suçuyla son derece adil olmayan bir yargılama diyor Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü söylüyor. Ve bir tanesinin kesik kafası gösterime çıkarılmış, sergilenmiş. Suudi rejiminin böylesine illegal idamları, böylesine halkın, bütün dünyanın önünde gerçekleştiriyor olması bütün uluslararası ortaklarını onun şoke etmeli ve harekete geçmelerini sağlamalıdır diyor, ama tam tersine de Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere çeşitli batılı ülkeler Suudi Arabistan diktatörlüğünü, bu kanlı diktatörlüğü destekliyorlar. Hatta Jared Kushner, başkanın damadı, Donald Trump'ın damadı, bu işte başrolü oynuyor. Arabuluculuk yapıyor. Böyle bir durumdan da bahsediyoruz. Yemen'den de berbat haberler gelmeye devam ediyor. Tam bir insanlık drama olduğunu belirtmemiz lazım. Bir de şeyden bahsedelim. Özetlersek Avrupa'nın kuzeyinde orman yangınları başladı. Yani pek orman yangınları sıcaklığıyla meşhur olmayan yerler burası. Norveç mesela. Yüzlerce kişi tahliye edilmiş. Norveç. Kuzey kutbuna en yakın Avrupa ülkelerinden bir tanesi. Belki de birincisi. Dünyanın en fazla fosil yakıt üreten ülkelerinden de bir tanesi. Yani Skondal diye bir bölge, Sokndal pardon. Salı gününden beri söndürülemeyen orman yangınları var. Yüzlerce kişi evini terk etmiş. Yangın kontrolü de yapılamıyormuş. Ayrıca Avrupa'nın başka yerlerinde de var. Yani bir kere Norveç'te rüzgar hala işimizi kolaylaştıran bir etken ve hızlanırsa daha da kötü olacak. İşimizi zorlaştıran, kolaylaştıran mı dedim, yanlış söyledim, affedersiniz. Rüzgar tabii çok zorlaştırıyor işi ve hızlanırsa daha da kötü olacak demiş Güneybatı polisi yetkilisi. Ateşler büyük oranda yanmaya devam ediyor ve yangın kontrolü yok demiş. Neden yok bilmiyorum, yapamıyorlar herhalde. Evvelki gün salı günü İsveç'in güneyinde çıkan bir orman yangını da kontrol altına alınamamış. Yani Norveç, İsveç gibi geleneksel olarak soğuk iklime sahip olan ülkelerde orman yangınları hiç görülmeyen bir şey. Burada konuştuk da siyaset bilimcilerle de başlarına ilk defa geldiğini söylediler. Orada da onlarca kişi evlerinden tahliye edilmiş. Oradaki yangın kontrol altına alınmış dün sabah. Almanya'da var. 20 Nisan'da başlamış. 5 gün önce. Güçlükle kontrol altına alınmış. Ve yağışsız hava devam ederse 2018'den daha kurak bir yazın kendilerini beklediği konusunda uyarmış. Almanya'nın bitki örtüsü de etkilenmeye başlamış. Tarım meteoroloji uzmanı söylemiş bunu. BBC Türkçe'den haber. Ayrıca da geçen yıldan daha kötü olacak demiş. 2019. İskoçya'nın 3 farklı yerindeki ormanlarda da bu hafta çıkan yangınlar güçlükle kontrol altına alınmış. Öte yandan da kıtanın güneyinde de tam bir tahmin edilebileceği gibi yağış ve rüzgar var. İtalya'da bir kadın boğulmuş Toskana bölgesinde. Şiddetli yağışlarda sürüklenen arabasından çıkamamış. Sardinya'da da bir Fransız turist şiddetli fırtına sebebiyle hayatını kaybetti diyor. Ayrıntı yok. Neden oldu? Ağaç mı düştü? Ne oldu? Bilmiyoruz. Ama böyle bir dünyadan bahsediyoruz. Burada savaşla ilgili de gelişmeler var. Rusya S-400'lerin teslimatı Temmuz'da demiş. Türkiye ile ilgili olarak. Bu Temmuz. Bu Temmuz. NATO'yu düşman olarak görmeyecekmiş ama. Evet. Bu da Türk hükümeti tarafından söylendi. S-400 savunma sistemi bazı parçaları Türkiye'de üretilebileceğini de söylemişti. Rusya'dan 2 hafta önce yapılan bir açıklamada gelmişti bu. Vladimir Putin'in, Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov da tüm parçaların üretiminden bahsetmiyoruz. Bu en ileri silah sistemi, ancak bazı parçaların üretimi konusunda görüşmeler olabilir demişti ama Amerika Birleşik Devletleri de NATO müttefiki olan Türkiye'nin Rusya'ya ait bir füze sistemini satın almasına razı gelmeyeceklerini söylüyor, karşı çıkıyor. Entegre edilemez NATO hava sistemine diyor ve Mike Pence bizzat başkan yardımcısı daha önce yaptığı bir açıklamada kayıtsız kalamayacaklarını söylemişlerdi. Çok gerilimli bir durum var. Ayrıca da Amerika Birleşik Devletleri'nden 2 senatör, hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler, ortaklaşa Türkiye'ye bütün desteği keseceklerini, bu konuda silah desteği, F-35 uçaklarının, savaş uçaklarının teslimatını yapmayacaklarını söylemişlerdi. Yaptırım geliyor demişlerdi. Yani F-35 uçakları ile ilgili tüm eğitim teçhizatı ve diğer malzemeler Türkiye'ye gönderimini durdurma kararı almıştı. Yemen'den bahsetmiştik. En fazla hamileleri ve bebekleri vuruyormuş. Korkunç bir durum var gerçekten. Ve ülkenin büyük kentleri arasındaki Taiz ve Abs'ta sadece 2016-18 arasında 36 hamile kadın ve 1529 bebek ölümleri kayıt altına alındı demiş. En ağır insani krizlerinden biri devam ediyor. Suudi Arabistan'a destek de verdikleri için oluyor. Batılı ülkeler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, ülke nüfusunun %70'ine çıkmış açlık. %70'i, yani 3/4'üne yakını aç bir ülkeden bahsediyoruz ve günde de birkaç bebek ölüyor açlıktan artık. Böyle bir durum var. Evet. Bu arada bir de tehlikeli durum daha var uluslararası alanda. Zarif, İran'ın Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Deutsche Welle'nin haberi bu da, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran'ın petrol satmasını engellemeye çalışması halinde sonuçlarına da hazır olması gerektiğini söylemiş. Bu da ciddi bir gerilimi anlatıyor bir şey. anlatan bir durum, haber. Bir de BBC Türkçe'den yeni bir haber var. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye sınırındaki İdlib eyaletinde bir binada meydana gelen patlamada çoğunluğu sivil, 15'ten fazla insanın hayatını kaybettiğini ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmiş. Sayı da belli değil. En az 15 diye kabul etmemiz gerekiyor. Patlamanın nedeni niye soracak olursam bilinmiyormuş. Böyle bir durum. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte de Kanada'ya savaş açarız demiş. Bir ülke, Filipinler, Kanada'ya savaş açar. Konu ne? Çöp. Çöp savaşları başlıyor dünyada ilk defa. Neden efendim? Nereye atacaklarına dair mi? Evet, çünkü Manila Limanı'na yasa dışı olarak 2500 tona yakın çöp bırakmış, geri almıyormuş. Hukuki engeller var, geri alamıyoruz diyormuş Kanada hükümeti. Yani başta Çin olmak üzere bazı Asya ülkeleri tırnak içinde yabancı çöp ithalatını yasakladı. Zengin ülkeler içinde çöpler büyük bir sorun haline gelince sevkiyat ithalatın hala serbest olduğu ülkelere kaydı. Onlardan bir tanesi de Filipinler. Türkiye'de böyle bir sorun yaşamakta. Bilindiği gibi plastik konusunda özellikle çok ciddi bir uyarı da Türkiye'ye gelmişti. Çeşitli çevre kuruluşları tarafından. Kanada Başkanı Justin Trudeau ne demiş biliyor musun? Soruna bir çözüm bulmak için ciddi şekilde çalışıyoruz demiş. Ve yani çöpler büyük bir sorun haline geldi. Hukuki engel var ama üstesinden gelmeye çalışacağız demiş. Büyük bir çöp sorunu varmış Kanada'nın. Böyle bir tuhaf bir dünyadan bahsediyoruz. Facebook'ta, sosyal medyada bir Facebook'ta bütün dünyadaki insanların kişisel verilerini, izlediği hayatlarını, özel hayatlarını tamamen derinlemesine girdi ve bu konuda para kazandığı için özür dilemişti ya zaten. Amerika Birleşik Devletleri'nde çarptırılacağı cezanın olası durumunda $3 milyar ayırmışlar. $3 milyar ceza vereceklermiş. Gelirleri %26 arttığı için bu cezayı rahatlıkla verecekler tabii yani. Almanya'da da Panama belgelerini aydınlatmak için 150 dava açılmış. Bunu da üstüne gidiliyor. Offshore yani vergi cenneti de çalışan şirketler aracılığıyla vergi kaçıran yatırımcıları ifşa etmişti Panama belgeleri malum. Almanya'da 150 ayrı vergi kaçırma davası varmış ve çok önemli bir gelişme. Panama şirketi Mossack Fonseca offshore şirket kurmaya ve bu şirketlerin yönetimine aracı olmakla suçlanıyor. Yüzlerce paravan şirket danışmanlık hizmeti veriliyordu. Türkiye'den de pek çok şirketin ve siyasetçinin pek çok insanın adının da geçtiğini biliyoruz. Zenginlerin filan. Böyle bir durum var. Ve gelelim en önemli konuya. Birazdan onu eline boyuna ele almaya başlayacağız. Türkiye'de ciddi bir şey başladı. Bayağı bir linç meselesi. İdam. Evet, yani Küçükçekmece'de de insanlar ikinci bir olay daha olmuş. Cinsel taciz olayı daha. 7 yaşında bir kıza bu sefer. Nerede efendim? Küçükçekmece'de. Yine Küçükçekmece'de. Evet. Olmuş, onun üzerine de şey başladı yani. Pankartlarla dolaşıp idam istiyoruz diyen çocukların ellerinde de pankartlar görülüyor. Ensar Vakfı da Ankara Çubuk'ta şehit cenazesinde linç girişimine uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun götürüldüğü evde taşlanmıştı, yakılmakta istenmişti. Cumhuriyet Halk Partililer de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya davet etmişti. Ensar Vakfı hatırlıyor musun? Evet efendim. Yurtlarında çocuk istismarıyla anılan Ensar Vakfı Soylu'ya destek mesajı vermiş. Ölümcül mücadele verdi bu ülke için demiş. Terim bu, aynen. Ölümcül bir mücadelenin bir aşamasında Cumhuriyet Halk Partisi mensupları için sarf ettiği sözlerinin bugünkü saldırının dayanağı olarak gösterilmesi ve Sayın Bakanımızın istifasının istenilmesi kabul edilemez bir durumdur demiş. Ensar Vakfı'nı da yurtlarında çocuk istismarı davalarından hatırlıyoruz çok ayrıntılı olarak, değil mi? Vatandaşın cenaze anındaki doğal tepkisini siyasi kazanıma dönüştürme gayretleri. Geçmişte olduğu gibi yine sonuçsuz kalacaktır ifadesini kullanmış ve Süleyman Soylu'nun her zamankinden daha fazla arkasında olduğumuzun bilinmesini istiyor ve bunu tüm Türkiye'ye ilan ediyoruz demiş. Ne demek bu? Her zamankinden daha fazla arkasında olmak mı? Bilmiyorum, bir şeyler... Her zamankinden daha fazla. Değişmiş olsa gerek ki her zamankinden daha fazla arkasındaymış Ensar Vakfı Süleyman Soylu'nun. Evet. Saldırgan da Osman Sarıgün'de Milli Türkiye'nin kahramanı ilan edilen videolar gösteriliyor. Vay canına. Gerçekten elimi salladım Kılıçdaroğlu'na değmiş diye konuşmaya başladı. Videoya rağmen teslim olmaya cesaret edemedim. Çok pişmanım, özür dilerim diye tamamen bir hezeyan vaziyeti. Türkiye'nin kahramanı Osman abimiz diye sunuyor birisi onu videoda. Evinde bulunuyor şimdi ve o da devlet büyüklerimin ellerinden öperim diyor. Türkiye'nin kahramanı deniyor. Çok ağır bir durum var. Bu konuda da birazdan konuşacağız. Küçükçekmece'deki 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar, çocuk taburcu edildi ama soruşturma için gizlilik kararı alındı. Ailecek yıkıldık diyorlar. Çok çok ağır bir ortam yaşanıyor. Kanarya polis merkezi önünde bekleyen akrabalar da, aile yakınları ve komşular suçluların bir an önce yakalanmasını talep etmişler. Mahallenin çocuklarının da yaşananlardan etkilendiği görüldü diyor BBC Türkçe haberi. Neyran Elden imzalı. İlkokul çağındaki onlarca çocuk idam isteriz. Çocuğa uzanan eller kırılsın sloganları atarak ellerinde pankartlarla dolaşmışlar. Ve Küçükçekmece'de ikinci cinsel istismar skandalı, bu sefer 7 yaşındaki kız çocuğunun bağırması üzerine saldırgan olay yerinden kaçmış ama ilçe 3 gündür ayakta bulunamıyor. Sadece zanlının 1.75 boyunda kahverengi montlu, bıyıklı ve az kasket şapkalı olduğunu söylüyorlar. Habertürk'ten de haber, Nihat Uludağ'ın haberi. Binanın 5. katında oturan 7 yaşındaki kız çocuğu, annesi ekmek almak için bakkala gittiğinde saldırgan apartmandan içeri girip 5. kata çıkıyor. Annesinin geldiğini sanarak kapıyı açan küçük kız taciziyle karşı karşıya kalıyor. Zanlı küçük kızın elbiselerini çıkarmaya çalışırken kız çocuğu çığlık atıyor. Komşular kapıları açınca saldırgan hızla olay yerinden kaçıyorlar. Böyle bir ortam. İstanbul'un tam ortasında oluyor bu olaylar. Evet. Evet, öyle bir durum var. Extinction Rebellion'dan da kısaca söz edip bitirelim. Londra'daki işgalleri sona erdirme kararı aldı. Yok oluş isyanı hareketi ve fakat uluslararası isyanın devam edeceği yolunda bir açıklama yapmış. Hindistan'dan İrlanda'ya kadar 33 ülkede 80'in üzerinde yerde İklim krizine karşı büyük bir mücadele verilmesi çağrısında bulunuyorlardı. Devamının nasıl geleceğini bilmiyoruz. Brezilya'da da yerliler tamamen ayaklanmış. Binlercesi özgür ülke, burası bizim ülkemiz, toprağımız diye ayaklanmışlar. Bolsonaro'nun, bütün aşırı sağcı liderin büyük ölçüde yerlilerin haklarına ve topraklarına saldırı düzenledikten sonra. Şeyde de Extinction Rebellion'la ilgili bir haber daha var. O da iklim adaleti hareketinin taleplerine evet diyeceğiz şeklinde bilgiler geliyor. Common Dream'den oluyor. Yani hükümet kabul edeceğiz diyorlar. Avrupa'dan atılan çöpler de Ghana'nın yiyecek besin zincirini zehirlemiş. Niye kavga eder, aralarında kavga ediyorlar ki? Atıyorlar mı zaten? Neyi? Çöpleri. Çöp savaşları yaşanıyor diyor ya. Burada yok çöp savaşları. Burada doğrudan atıyorlar. Bunlar elektronik atıklar. Elektronik atıklar. Yumurtaları zehirlemiş. Eski bilgisayarlardan, buzdolaplarından ve diğer elektronik araçlardan yumurtaların, tavukların yumurtalarını 80 bin kişinin yaşadığı bir bölgede tamamen zehirlemiş durumda. Bu plastik kadar kolay değil. Kendi denizlerini boşaltamıyorlar çünkü boşalttıkları gibi başka ülkelere gidemiyor, kalıyor orada. Evet. Kendi denizlerini kirletmektense Afrika ülkelerine gönderiyorlar. Zaten bu araçları yapmak için de Afrika ülkelerinden çıkan çeşitli madenlere muhtaçlar. Evet. Alıyorlar oradan madenleri, elektronik ürün yapıyorlar, kullanıyorlar. Ondan sonra Afrika'ya geri gönderiyorlar çöplerini. Evet, dünyadaki orman... Biz de gönderiyoruzdur muhtemelen. Biz ihraç da ediyoruz. İthal de ediyoruz. Her şey karışık bir durum var. Çok ağır bir ormanların durumuyla ilgili yeni bir rapor yayınlanmış. Belki bugün anlatmayalım artık. Son derece büyük bir problem olduğu bütün dünyadaki ormanların durumuyla ilgili ama özellikle de yağmur ormanlarının kesilmesi ve başka şey açılması için işte. Palm yağı vesaire için ve Türkiye'deki son durumu ilişkin bir durum daha var. Mikrokozmik bir açıklama olabilir. Metrobüste bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı diyor ama savunmasını şöyle yapmış. Videosu da var. Hı hı. Kadın avaz avaz bağırıyor çığlık çığlığa. Ben korktum kadın bağırınca altımı ıslattım diyor. İzahını böyle yapmış. Gidişat bu merkezde. Açık Gazete. Stop. Evet, biraz önce sözünü ettiğimiz bundan 227 yıl önce bugün bestelenmiş olan Roger de Lille tarafından La Marseillaise'in bundan yaklaşık 40 yıl kadar önce bestelenmiş olan modern bir versiyonuyla Serge Gainsbourg'dan dengelenmiş halini dinledik. Biz reggae olanı tercih ediyorum ben şahsen. Ama Fransızlar hangisini tercih eder bilemiyorum. Yumuşak bir üslubu var, ritmi var ve güzel. Kızlar Korosu'yla beraber devam ediyor Serge Gainsbourg'un bestesi ve icrasıyla. Şimdi dönelim çok önemli bir meselemize. Yani saldırgan Osman Sarıgün'ü elimi salladım, Kılıçdaroğlu'na değmiş diyor. Oğlundan ilk açıklama ben de ulaşamıyorum demişti. Artı gerçekten Can Bursalı'nın haberine göre oğlu İsa Sarıgün önce babamla henüz irtibat kuramadım. Sosyal medyadan çok tehdit geliyor. Babam koruma amacıyla karakola götürüldü. Kendisine ben de ulaşamıyorum diyor. Babam gibi ben de kamyon şoförüyüm. Olay günü ben İstanbul'daydım. Neler olduğunu bilmiyordum. Şu anda Ankara'ya dönüyorum. Kafamız çok karışık demiş. Yalnız kafası tek karışık olan o değil, evet. Tabii. Bu şahıs aynı zamanda devlet büyüklerine de teşekkür etmiş. Yayınladığı videoda. Evet, ellerinden öperim diyor. İşte o video demin bahsettiğim. Hı-hı. Milli kahraman dedikleri. Türkiye'nin kahramanı abimiz, Osman abimiz diyorlar. Yani onun söyledikleri de birbirini tutmuyor hiç. Önce elimi salladım diyor, sonra vurdum diyor. Beni yönlendiren olmadı diyor. Ben bir anlık psikolojiyle gerçekleştirdim. Törendeki kişilere Kemal Kılıçdaroğlu'nu yuhalayayım demedim, yönlendirmedim, taş atmadım. Ben huzurunuzda kamuoyundan, devlet büyüklerimden ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerim diyor. Hı hı. Bir de oradaki bir anlık psikolojiyle yaptım diyor. Türkiye'nin kahramanı Osman abimiz diye de videoda evinde oturuyor şimdi diyorlar. Yanında bir adam var gözlüklü. O da açıkça Türkiye'ye, bütün Türkiye halkını işte Osman abimiz Türkiye'nin kahramanı diyor. Yani Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük provokasyon olaylarından birini yaşamaktayız. Daha önce de pek çok örneğini de rastladık ama bu da çok büyük ve ülkeyi bir kaosun içine de atması muhtemel, çok muhtemel, birçok yazıda yayınlanıyor. Elimi salladım Kılıçdaroğlu'na değmiş açıklamasına inanmışlar mı ve şey yapmışlar, serbest bırakmışlar şahsı değil mi? Evet, serbest bırakmışlar. Savcılıktaki ve mahkemedeki ifadelerine de ulaşılmış. Hatta şöyle diyor, arkamda bir şahıs adam sana vuruyor ne duruyorsun diye söyledi. Bu şekilde tahminime göre Kılıçdaroğlu'nun korumalarından birisi omzuma vurunca ben de gayri ihtiyari yumruğumu savurdum. Yumruğum Kılıçdaroğlu'na denk gelmiş. Ben Kılıçdaroğlu'nu tam görmedim. Beni tartaklayarak o alandan uzaklaştırdılar deniyor. Bu konuyla alakalı herhangi bir görüntü gördünüz mü? Hayır. Ama başka görüntüler var. Mesela bugün Bir Gün gazetesinde 2007 ve 2019 12 yıl arayla iki fotoğrafı yan yana koymuşlar. O gün Samast, Hrant Dink'in katili tamamen polislerin yanında gülümseyerek elinde Türk bayrağı, arkasında Türk bayrağı, jandarma ve özel kuvvetlerin arasında fotoğraf çektirirken öbür tarafta da 2019 fotoğrafında da gülerek kameraya sırtarak yapan, elini öpenler var Osman abimizin. Ve hatta böyle çok muzip ifadelerle de kameraya bakan insanlar var. O da oldukça halinden memnun, elini öptürürken gözüküyor. Yani Milli İttifak linci diye adlandırmış bunu Bir Gün gazetesi manşetten. Kılıçdaroğlu'na linç girişimi sonrası iktidar ve koalisyon ortağından gelen açıklamalar devletin alışkanlıklarından vazgeçmediğini gösterdi. Daha önceki onlarca acı olayda olduğu gibi yine canı yananlar suçlu ilan edildi. Yıllar geçse de hep aynı manzara demiş. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimi ardından yaşananlar ülke tarihindeki tüm karanlık siyasi olayları hatırlatır nitelikteydi diye bir yorum var. Saldırganlardan Osman Sarıgün adeta kahramanlaştırıldı. Adeta da bence fazla, çünkü açıkça Türkiye'nin kahramanı diyen videolar yayına sokulmuş vaziyette YouTube'dan. Ve saldırgan Sarı Gün'ü ziyaretler başlamış. Bir ziyaretgaha dönüştü. Bir saldırganın evinde ziyaretgah halinde. Ve elini öpen kişilerden elini öperek hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Elini öpen kişilerden birinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Eti Mesugut Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Önder Gökçekaya olduğu da ortaya çıkmış. Böyle o herhalde, bilmiyorum, bu resimde görülen. Şiddetin yılışık bir şekilde kutsanması, başka bir şey değil. Kılıçdaroğlu'na saldıranlar Hrant Dink'in katili o gün Samast'ın. Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca'nın Sivas ve Gazi katliamı sanıklarının korunup kollandığı gibi korundu diyor. Devletin en tepesinden AKP ve MHP yetkililerine kadar herkes bırakın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletmeyi, adeta onu suçlu gösterme yolunu seçtiler. Tıpkı bundan öncekiler gibi diye bir yorum, analiz var. Haber analiz de diyebiliriz. Hukukçu Turgut Kazan'a kulak verirsek, geçmiş örnekleri tanık olmuş bir hukukçu olarak uyarıyorum. Böyle bir şeye arka çıkılamaz. Arka çıkarlarsa Türkiye çok tehlikeli yerlere savrulur. Bütün Türkiye'de herkes zarar görür demiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekili İlhan Cihaner de hep bir ağızdan organize bir durum yok. Vatandaş galeyana gelmiş diyorlar. İyi de o galeyana gelme dinamikleri toplum için daha büyük tehditti ve daha tehlikelidir demiş zaten. Böyle bir durum var. Linç güzergahı diye Cumhuriyet Gazetesi manşet atmış. Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu ve partililere yönelik organize saldırıya ilişkin vahim bulgulara ulaştı diyor. Ve şöyle mesela, iktidar Çubuk'taki saldırıyı aydınlatmak yerine üstünü kapatma yolunu seçerken Cumhuriyet Halk Partisi araştırma grubu oluşturuyor. Ve bu CHP'nin araştırma grubu kamuoyuna yansımayan yeni görüntülere ve fotoğraflara ulaştı diyor. Hı hı. Araştırma yaptıracağız demişti zaten Kılıçdaroğlu da, bütün diğer milletvekilleri de. Kılıçdaroğlu'nun aracındaki taşlar, görebiliyor musun? Aracın içinde, evet, taş parçaları var. O da fotoğraflı. Şöyle, köy sakinlerinden olmayan ve linç girişiminde halkı kışkırtan 15 kişi daha tespit edilmiş. Bu bir. İkincisi, Kılıçdaroğlu'nun bilinçli yönlendirildiği güzergahta öbek öbek taş yığınları yerleştirilmiş. Mühimmat da yerleştirilmiş yani. Hazırlık yapılmış. Öbek öbek taş yığınları. Üç, araçların geçişini engellemek amacıyla büyük bidonlar yığılmış. Bir kişi sopa sevkiyatı yapmış. Yani bunlara inanmakta bile güçlük çekebilir insan. Ama araştırma grubunun şeyleri bu. Bulguları bu. 3, 4, yakın bu evi diyen bir kişi değil, topluluktu deniyor. 450 jandarma ve polis varmış, gruba müdahale etmemiş orada. Ve 5, bazı kişiler hem bozkurt hem de İBDACE. İBDACE nedir? Bir terör örgütü. Öyle mi? Açılımın nasıl oluyor bilmiyorum. Bir bak istersen. İBDACE işareti yapmış. Büyükşehir Belediyesi çalışanları da saldırıya katılmış. İslami Büyük Doğu Akıncıları cephesi. Hmm. Yani onun da ayrı bir kendine özgü işareti olsa gerek. Mahmut Lıcalı'nın haberi bu. Gerçekten yani emniyet müdüründen, mesela Sözcü Gazetesi'nde de emniyet genel müdürü saldırı anını şöyle anlattı diyor Celal Uzunkaya. Cumhuriyet Halk Partisi liderini linç etmek isteyen kalabalığa, eğer birine zarar verecekseniz önce beni ve görevlileri linç edeceksiniz diye seslenmiş. Megafonla halkı seslendirmiş, sakinleştirmiş böyle seslenerek. Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu evi çeviren öfkeli kalabalığa görüyor musun fotoğrafı? Bütün evin etrafı çevreli, evet, zaten sundurmalı. Her taraf, dört bir tarafından açık, pencereleri açık bir ev bu. Yani çok rahat her şey yapılması saldırı halinde. Ve öfkeli kalabalığa beni çiğnemeden geçemezsiniz demiş. Bu sözler üzerine tansiyon düştü deniyor. Kılıçdaroğlu'nun riske edilmemesi için kendisine kibarca polis şapkası takmasını önerdim. Kabul etmedi. Orada yaşanacak zafiyet devlete mal olacaktı. Görevli olmamama rağmen üzerime düşeni yerine getirdim. Kim dedi efendim bunu? Bu da FETÖ mağduru Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya. Onunla konuşmuş. Ne haklı polis şapkası taktırmaya çalışıyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'na? İşte benim bildiğim polis şeyi bu tip durumlarda suçluyu halktan kaçırmak için yapılan bir şey. Halka büsbütün göstermek için değil herhalde. Yani bu böyle bir fotoğraf çekilseydi ne düşünülecekti? Nereye varılmaya çalışılacaktı? Neyin peşindeler bu insanlar? Evet, çok acayip yani. Zaten eski Emniyet Genel Müdürü, yani ben son derece agresif ve gözü dönmüş yüzlerce belki binin üstünde insan arasından birilerinin taş atma mesafesindeydi diyor. İşte devleti korumak için önerdim ama reddetti diyor. Böyle bir şey var. Evrensel Gazetesi'nde adaleti linç ettiler haberi var. Cumhuriyet Halk Partisi manşet yani. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün serbest bırakıldı. Saldırgan kahraman gibi bir fotoğraf yayınladı. Yetmedi, yayın yaparak Türkiye'ye selam olsun, devlet büyüklerimin ellerinden öperim dedi. Aydınlar da linç girişimini kınıyoruz diye bir bildiri yayınlamışlar. Aralarında Meltem Cumbul, Erdal Özyağcılar, Hatice Aslan, Zülfü Livaneli, Demet Akbağ, Mert Fırat gibi isimlerin bulunduğu aydınlar saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu için bildiri yayınlamışlar ve linç girişimini kınıyoruz derken azmettiricilerin de bulunmasını istemiş durumdalar. Bu da Evrensel'in haberi. Diğer gazetelerde ise başka haber yok. Hürriyet gazetesinde öyle bir şeyden bahsedilmiyor maalesef. Türkiye şifa merkezi haline getirilmeli demiş. Hı hı. Emine Erdoğan. Savunmada E-devrim olmuş. Bu seni ilgilendiren Milliyet'in Akrep 2E. Çeviklik, sessizlik ve yüksek hız avantajlarını bir arada sunuyormuş. Devrim yapılmış. Senin haberin yok. Cumhuriyetçi Halk Partili belediyelerde işçi kıyımı tam gaz diyor Sabah gazetesi. Bu olaydan hiç bahsedilmiyor. Yani Akşam gazetesi Nargile Koleji'nden bahsediyor. Star gazetesi kanlı geçmişi olanlar bize ders veremez demiş. Erdoğan anlatıyor. Siz kanlı geçmişinize bakın diyor. Yeni Şafak'ta Erdoğan'ı tekrarlamış. Şimdi burada durumu şöyle özetleyebiliriz. Oya Baydar yazıyor. Kim ki ama diyor. Kim ki mahkum etmiyor. Suç ortağıdır diyor. T24'teki yazısında. Şimdi devletin niyetlerini gözden geçirmenin, tehlikenin bir an önce farkına varmanın ve yeni provokasyonları engellemenin zamanıdır. Ayrımcı nefret söylemleriyle, utanmaz yalanlarla, akla zarar iftiralarla kitleleri tahrik edenlerin ektikleri zehirli tohumlar yeşermeye başladı. Son vahim örneği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na linç girişimi. Teferruata gerek yok. Fotoğrafıyla, videosuyla, sesiyle, sözüyle gerçek apaçık ortada. Düşüncesi, izanı zaten olmayan, duygularına hükmedebilecek sağduyudan da mahrum bir güruh, şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na saldırdı. Buraya kadarı tehlikeli ve üzücü olmakla birlikte ne yazık ki yadırganacak bir durum değil. Son iki yıldır iktidar mensuplarının dilleri ve edimleri bu tür olayları körükleyip duruyor. Bırakın muhalifleri, AKP, MHP, siz derin devlet anlayın, ittifakı, işler kızıştığında kendi içlerinde de hemen örtbas edilen böyle saldırganlıklara başvuruyorlar. Kadrolar, yandaşlar, destekçiler ne kadar ilkel, ne kadar budala, cahil ve vicdansızsa saldırganlık o kadar yaygınlaşıyor. Asıl ürkütücü gelişme, saldırının hemen ardından iktidardaki sorumlu kişilerin sözleri, davranışları ve suça ve suçlulara sahip çıkışları. Milli Savunma Bakanı sıfatı taşıyan zatın değerli arkadaşlar olarak seslendiği linççiler, derin devletin Cumhur İttifakı komiseri ve sözcüsü Devlet Bahçeli tarafından, İçişleri Bakanı sıfatlı zat tarafından ve hemen arkalarında dizilen her zamanki vokal grubu tarafından amalarla desteklenerek halkı infiale kapılmış vatansever kahramanlar katına yükseltiyor. Bu arada saray yargısı da gereken toleransı gösteriyor tabii. Basit bir saldırganlık olmayan Maraş, Çorum, Madımak olaylarına gebe, örgütlü bir provokasyonun ürünü olaylara katılanlar serbest bırakılıyor. Ardından ellerini öpmeye gelen AKP'lilerin, MHP'lilerin tebriklerini kabul ediyorlar. Onlar cumhurun kahramanları. İnsanlarımızı bu hale getiren sizlersiniz başlıyor. Bu toplum cinnet geçiriyor, farkında mısınız diyor Oya Baydar yazısında. İnsanlar birbirinin boğazına sarılmak, linç etmek, şiddet uygulamak, öldürmek, ezmek, onursuzlaştırmak için neredeyse yarışıyor. Kanlarınızla duş yapacağız diyen iktidar fedailerinin cezasız kaldığı, çocuklar ölmesin, analar ağlamasın, barış olsun diyenin hapse atıldığı, ortak vatanda ortak yaşam diyenin zindanda, Kürtlere ve muhaliflere kökünüzü kurutacağız tehditleri savuranların ikbal mevkilerinde olduğu bir ülke burası. Sıfır hukuk, sıfır ahlak, sıfır vicdan. İşte makbul cumhur vatandaşı. Bir cinnet ortamındayız ve bu cinnet ortamını siz muktedirler yarattınız. Sizin HDP terörle işbirliği yapıyor, CHP de HDP ile ittifak kuruyor yalanınız, Kürt siyasal hareketini şeytanlaştırma siyasetiniz, kendi bekanızdan başka bir anlama gelmeyen beka söyleminiz olmasaydı, normal yurdum insanı şehit cenazesine gelen birine, hele de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na saldırıyı aklından bile geçirmezdi. Bir bebekten bir katil yaratan karanlık zihniyetinizdir insanlarımızı bu hale getiren. Yıllardır süren ama son iki yıldır ne vicdanın, ne ahlakın, ne de hukukun kabul edebileceği düzeydeki bölücü, ayrıştırıcı, saldırgan söyleminiz herkesi suça itiyor, kirletiyor, insanlarımızı kemiriyor, birbirine düşürüyor. Lafı uzatmadan söyleyeyim. Asıl suçlular, iktidar uğruna veya eski dönemlerden tanıdığımız derin odakların hesapları uğruna toplumun yarısından fazlasını nefret söylemiyle şeytanlaştıran, hedef haline getiren, insanları birbirine düşmanlaştıranlardır. Kılıçdaroğlu'na saldırıyı amalarla meşrulaştırmaya, en azından hafifletmeye çalışan kim varsa hepsi provokasyonun ve suçun ortaklarıdır. Bu gidişat gidişat değil. Bunun farkında olmayanlar aymazlardır. Peki farkında olup da aynı tavrı, aynı söylemi sürdürenlere ne demeli? Onlar toplumu bile bile bölünmeye, cepheleşmeye iten provokatörlerdir. Ve başlık da şey, bu alt başlığı yazının önümüzdeki günler yeni provokasyonlara gebe ediyor. Ve görünen o ki diye devam ediyor bitmek üzere yazı. Bunlar provokasyonlarını önümüzdeki günlerde de sürdürecekler. İktidarlarının sarsıldığını, ülkenin değil kendi bekalarının tehlikede olduğunu, kitlelerin yetti artık demeye başladıklarını fark ettikçe tahrikler, provokasyonlar artacak. Sayın Erdoğan gaz sıkışması var dedi. Bu gazı kim yükledi ayrı bir soru, ancak gazı olanlar sadece onun %50'si değil, toplumun bütününde gaz sıkışması var. Gaz sıkışmasının büyük patlamalara, felaketlere yol açabileceğini herkes bilir. Mesele bir takım insanlara gaz verip ötekilerin boğazına sarılmalarını teşvik etmekte değil, 82 milyonun gazını almakta. AKP reisi Erdoğan 82 milyonun Türkiye ittifakından söz ederken buna en büyük engel kimdir, nedir diye bir kez daha düşünmek, boş laflarla yetinmemek zorunda. Lafla, hotzotla, beka hamasetiyle gaz alma aşamasını çoktan geçtik. Şimdi devletin niyetlerini gözden geçirmenin, tehlikenin bir an önce farkına varmanın ve yeni provokasyonları engellemenin zamanıdır. Tarih sizi gözetliyor. Rezillik, hukuksuzluk, vicdansızlık yarışında ipi göğüsleyenler diye bitiyor Oya Baydar'ın. Kim ki ama diyor, kim ki mahkum etmiyor, suç ortağıdır başlıklı yazısını okuduk bugün 25 Nisan 2019 tarihli ET24'ten. Açık Gazete. Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. We are the tribe that they cannot see. We live on an industrial reservation. We are the Halusa Nation. We have been called the Indians. We have been called Native American. We have been called hostile. We have been called pagan. We have been called militant. We have been called many names. We are the Halusa Nation. We are the human beings. The callers of names cannot see us, but we can see them. We are the Halusa Nation. Our DNA is of earth and sky. Our DNA is of past and future. We are the Halusa Nation. We are the evolution, the continuation. The Halusa Nation. The Halusa Nation. We are the Halusa Nation. Halusa Nation. Merhaba Bikem, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Can. Şimdi şeyle başladık, A Tribe Called Red'le başladık. İlk önce onu söyleyelim hemen. Ama bir John Trudell parçası bu aslında. Orada sesini duyduğumuz kişi John Trudell'in kendisi, şiirlerinden bir tanesini okuyor. Parçanın ismi de Halusa Nation. Aslında hallucination, yani halüsinasyondan Halusa, geliyor. Evet. Ve nasıl işte kapitalizmin nasıl bir illüzyon olduğu konusu üzerinde kafa yoran bir parça. Ben Standing Rock direnişine de çok uyduğunu düşünüyorum. Bugün de yavaş yavaş biraz direnişin içine gireceğiz artık. Hani geçmişi konuştuk. Kabileleri nasıl topraklarını kaybettiklerini konuştuk. İşte Black Hills'ın ellerinden nasıl alındığını. Daha sonrasında Oahe Rezervuarı ile beraber Mississippi'nin bölgeyi sular altında bırakarak topraklarının bir bölümünü nasıl kaybettiklerini ve bununla beraber yani giderek aynı Filistin örneğinde olduğu gibi kısıtlı alanları nasıl sıkıştıklarını konuştuk. Şimdi bu ellerine kalan son toprakları da mümkün olduğu kadar bütün bu işte Amerikan rüyasına karşı savunmaya çalışıyorlar aslında. Yani yaptıkları şey o. İşte bizim gördüğümüz paket Amerika aslında rezervasyonlarda geçerli olmayan bir Amerika ve onlara zarar veren bir Amerika. Bunu da en yakın 2016 yılında başlayan, aslında daha öncesi var bunun, bu Dakota Access Pipeline, yani evet, boru hattı DAPL süreci, DAPL. 2014 yılında DAPL'ın ilk böyle artık görünür hale gelmesi. Yani Energy Transfer Partners bu şirket, bunun yüklenici şirketi ve Dakota Access Pipeline, biliyorsunuz boru hatları büyük enerji şirketlerinin altında alt şirket olarak kuruluyor. Yani holdingler kendi altlarını her boru hattı, tabii her boru hattı için bir şirket kuruyor ve o boru hattının işi bu şirket üzerinden yürüyor. Burada da işleyen şirket Doppel. O yüzden hep Doppel şeylerde, Twitter'da geçen o hashtaglerde de işte No Doppel görmemizin sebebi o. Fakat asıl bu olayı asıl yürüten Energy Transfer Partners diye büyük bir konglomerat ve bunun başında da Kelsey Warren diye bir adam var. Ve enteresandır ki bu adam da Trump'ın seçim kampanyasının en büyük destekçilerinden bir tanesi. Ne tesadüf. Değil mi? Çok büyük. Bize çok şaşırdık zaten ortaya çıkınca her şey. Şimdi Dakota Access'in burunların dibine gelmesiyle beraber tarih tekerrür ediyor. Bunu zaten konuştuk bundan önceki programlarda da. İşte bütün o toprak komisyonlarından onları biraz daha konuşacağız ileriki programlarda, ama işte Amerikan ordusunun generallerinin de içinde bulunduğu bir sürü Washington görevlilerinin gelerek sürekli biz size yardım yapacağız, karşılığında şu toprağınızı bize verin, ama istedikleri topraklar işte mineral olarak zengin olan topraklar, altının çıktığı topraklar, işte daha sonralarında Dewey Burdock'ta gördüğümüz gibi uranyumun çıktığı topraklar vesaire. Bu şekilde sürekli bir orada beyazlara yerler tarafından toprağın el değiştirmesi söz konusu. Derken 2014 senesinde Energy Transfer Partners, işte Dakota Access altında orduya başvuruyor. Orduya biz bundan sonra USAS diyeceğiz. Çünkü aslında bu ordunun Corp of Engineers, yani mühendisler birliği, bütün Amerika'daki lojistik bakımdan, stratejik bakımdan önemli işin nehir geçişleri, su yolları geçişleri, su havzaları vesaire bunların kontrolünde oluyor. Dolayısıyla bir çevre etki değerlendirme yapabilmek için ordudan izin almıyor. Yani bir rapor hazırlamaları lazım, bu raporun orduya sunulması lazım. Başka yerlere de işte başka komisyonlara da sunulması lazım, ama ordu asal burada. Özellikle Missouri gibi bir nehrin geçişi söz konusu olduğu zaman, ki burada Doppel yani öyle ya da böyle bir yerinden Missouri'nin altından geçecekti. Şimdi işin Standing Rock tarafına gitmeden önce, siz de biliyorsunuz çok fazla iklim değişikliği üzerine program yapıyorsunuz. Boru hatlarındaki sızıntıların özellikle yeraltı sularına karışması sonrasında ne tarz tehlikeler barındırdığını hepimiz biliyoruz aslında. Yani yok olma aslında, bayağı yok oluş tehdidi. Yani içecek su olmayınca ne içecek ne hayvanların kullanabileceği, balıkların yaşayabileceği, yani bütün oradaki su havzaları aslında su hayattır dedikleri de zaten yerlilerin sloganı o. Evet, Mini Biconi zaten Standing Rock direnişinin sloganı haline geldi. Yani su hayattır. Bunun felsefesini ve mitolojisini konuşacağız. Çok da keyifli bir konu aslında. Nasıl hepimiz için olmazsa olmazın, hani belki havadan daha çok olmazsa olmazın su olması üzerine. İşte 2014 senesinde Energy Transfer Partners orduya başvurduğu zaman bir proje sunuyor. Projede diyor ki boru hattı tamamlandığında diyor Kuzey Dakota'daki Bakken ve Three Forks'daki petrol yatakları var. Buradan US Light Sweet dedikleri ve hafif tatlı dedikleri ince bir ham petrol çıkartacaklar. Bunu 1172 mil aşağıdaki Patoka, Illinois'e bir depolama alanına taşıyacaklar. Yani Doppel'ın hikayesi bu aslında. Adı sanırsın ki bakınca da şerbet naklediyor. Şerbet yani. Tabii US Light Sweet, yani öyle bir sunuyorlar sweet ki. Sweet Crude bir de. Sweet Crude, aynen. Yani böyle hani şey, evet. Tatlı. Şu kadar sene yıllandırılmış şaraptan bahsedermiş ki. Şurup gibi, gelincik şurubu. Bu boru hattının 4 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor. İşte bu süre zarfında zaten sürekli şeyi konuşuyorlar. İşte şöyle istihdam yaratacağız. Böyle bakın bölgedeki işsizliğe ilaç olacağız vesaire vesaire. Bunu da ilerleyen programlarda gene konuşacağız. Çünkü burada man camps denilen ve yerlilerin hiç istemedikleri, hiç haz etmedikleri bir şey söz konusu. O da şu. Boru hatları kurulduğu zaman kamplar kuruluyor. Bu kamplarda işçiler çalışıyorlar ve bu işçilerin çalıştığı bölge, yani buna hep erkek işçiler. Bu işçilerin çalıştığı bölgelerde de özellikle yerli kadınlara yönelik taciz, tecavüz, öldürme, kaçırma, kaybolma, bunlar çok sık rastlanan şeyler. O yüzden bu çalışma kamplarına yerler man camps diyor. Adam kamp. Adam kamp, erkek kampları. Hı. Ve biz bunları rezervasyonumuz herhangi bir yerinde istemiyoruz. Yakında dahi istemiyoruz. Çünkü biz zaten bu bizim için kronik bir problem. Bir de üstüne siz bu kampları getirirsiniz. İşte burada prostitüsyon, fuhuş artacak, ondan sonra işte tecavüzler, tacizler vesaire. Biz böyle bir tehlike, böyle bir riski istemiyoruz diyorlar. Ama tabii ki bunları kimse ırgalamıyor. Çünkü bu boru hattının taşıma kapasitesi günlük 570 bin fıçıdan, yani barrel'dan oluşuyor. Çok ciddi varil. Bir varil. Yani bunları da işte herkes tabii, yani herkes derken sermaye tarafı için düşündüğü zaman gözlerinde dolar işaretleri parıldamaya başlıyor. Kim umursar ki işte man camps olmuş, yeraltı suları kirlenmiş, herhangi bir sızıntı sonrasında çevre şu kadar zarar görmüş. Kimsenin umursadığı bir şey yani değil. Zaten onlar insan bile değil, Kızılderililer başka bir şey. Değil, yani. Değil. Yani bu hep büyük, büyük, daha büyük, işte bitmeyen, bitmek bilmeyen bir açlık. Bu sürekli şey tarafından, kapitalizm tarafından. Şimdi bu planlanan orijinal rotasında boru hattı aslında Bismarck'ın 10 mil üzerine, kuzeyinden geçecek. Bismarck Standing Rock rezervasyonun da kuzeyinde. Arada bayağı bir mesafe var. Ve ağırlıklı olarak beyazların yaşadığı bir şehir. Aslında eskiden tabii Dakota'ların toprakları. Hmm. Fakat işte bu anlaşmalar, sözleşmeler tarafından kaybettikleri alanlardan bir tanesi ve şimdi orada çoğunlukla olarak settler, yani sonradan gelmiş yerleşmeciler yaşıyor. USAIS, yani ordu, ön çevre değerlendirmesine 1261 sayfalık bir araştırma raporu çıkartıyor ve bunu 25 Temmuz 2015'te çıkartıyor. Şimdi 2014'te Energy Transfer Partners orduya başvuruyor. Diyor ki ben buradan boru hattını geçirmek istiyorum. 2015'te ordu raporu çıkartıyor. Çevre etki değerlendirme raporunu çıkartıyor. Ve bu koskoca raporda birkaç önemli başlık var. Bunlardan en önemlisi orijinal rotanın Bismarck'ın içme suyu kuyularını tehdit ettiği için mümkün olmadığı. Yani Bismarck'ın kuzeyinden geçecek orijinal rota bizce uygun değildir diyor ordu. Çevre raporunda, çünkü beyazların... Evet, beyazların söylüyor ve o yüzden boru hattı aşağıya, yani ilk versiyonuna göre işte orada diyor ki çok hassas doğa alanlarından geçecek. Bu planlamayı komplike ve pahalı hale getirecek. Yani burada tabii cost, harcama, para önemli. Evet. Ve hemen şeyin rezervasyonun... kuzey doğu noktasından, yani hemen kuzey doğu köşesinin üzerinden şeyi, boru hattını geçirmeyi planlıyor. Şimdi şöyle bir sıkıntı var burada. Yukarıda Bismarck'ın, beyazı yerliği geçtim. Yukarıda Bismarck'ın üst tarafında habitatlar var. Yani wetlands dediğimiz sulak alanlar var. Gerçekten karışık bir bölge orası. Fakat illa bir boru hattı geçecekse stratejik olarak aslında oradan geçirmek daha kolay. Çünkü rezervasyonun kuzeyine indiğimiz zaman geçen bölümde konuştuğumuz o koskoca Oahe Barajı öyle kütlesel, öyle büyük bir su kütlesi ve öyle enteresan, yani Missouri'nin orada debisi yükseliyor. O kadar karmaşık ve daha zorlu şartlar ki, ve bir barajın altından siz bu boru hattını geçirmeyi düşünüyorsunuz. Yani suni bir göletin altından ve derinliği olan bir yerin altından siz bir de boru hattını geçecek, daha da komplike hale geliyor. Yani ordu geçerliymiş gibi gösteriyor, hani işte sulak alanlar çok komplike ve hassas habitatlar. O yüzden biz bunu aşağıya taşıdık diyor. Ama aşağı taşıyacaksınız, o zaman daha da aşağı taşımanız lazım. Neden gidip barajın altından geçiriyorsunuz? Orası hani şey olarak, mühendislik açısından baktığınız zaman orası ciddi maliyetli bir iş. Ama bunların hepsi sağır kulaklar üzerine düşüyor. Tabii haberler yayınlandığı zaman insanlar tam olarak ne oluyor, ne bitiyor, o da anlamıyor. Aa, ne olmuş işte, yukarıdan aşağı indirmişler. Çünkü işte yukarıda bak doğayı koruyorlar, görüyor musun ne kadar hassas düşünen, ince düşünen insanlar bunlar. Çok büyük bir etik sorun var yani ikiyüzlülük. Çünkü tamamen bu kar sahikini, kar arzusunu gizlemek için bin bir türlü yalan söylüyor yönetici elitler. Ya o şeyi, o minareyi kendi kılıflarına öyle güzel uyduruyorlar ki aslında, ya da uydurduklarını zannediyorlar ama siz biraz araştırma yaptığınız zaman, işte burada bilgi çok önemli, işte çevre bilimcilerinin orada yaptıkları Sergiledikleri duruş çok önemli. Yani Standing Rock direnişinde sivillerin bunu desteklemesi çok önemli. Sierra Club'ın orada yaptığı yayınlar, işte Democracy Now! Gibi bağımsız medya kuruluşlarının yaptığı yayınlar, bu işin peşini bırakmaması, bu konudaki eksperleri çağırması ve bu konuda bilgi alışverişi yani o bilgi akışını sağlaması ve kamuoyunu bilgilendirmesi aslında olayın gidişatını büyük bir ölçüde zaten etkiliyor. Evet. Ama çok, en temel mesele bu zaten. Evet. Yani medyayı da sokmak istemiyor. Neler yaptılar yani? Evet, yani o, ama en sonunda onlar da yerken yani suya mecbur kalıyorlar. Çünkü o kadar fazla karşı görüş ve bilinçli karşı görüş önlerine çıkıyor ki ana akım medyada en sonunda kendi muhabirlerini sokup kamplar içerisinde yayın yapmak zorunda kalıyorlar aslında. Ama oraya kadar gelen ana akım tarafından yapılan medya manipülasyonu ve doğru olmayan haberler, yanlış bilgilendirmeler, o zaten ayyukaya çıkmış vaziyette. Burada enteresan bir şey var. Şimdi bu rota değiştiriliyor. Bu rota zaten Standing Rock direnişinin, yani rotanın değiştirilmesi Standing Rock direnişinin temel argümanlarından bir tanesiydi. Yani LaDonna, daha sonra da anlatacağım onu. LaDonna'nın söylediği bir şey vardı. Yani biz harcanabilir değiliz. We are not expendable diyordu. Yani bizi bozuk para gibi harcayamazsınız. İnsanız sonuçta. Siz nasıl yukarıdakini harcamıyorsanız aynı şekilde bize de aynı değeri vermek zorundasınız. Ama sorun bence tam da orada. Çünkü insan olduğunu kabul etmiyor zaten hakim anlayış. Yani. Hem hakim anlayış insan olduğunu kabul etmiyor, hem de onların o kadar az söz hakları var ki, biz Standing Rock'ta bunu gördük. Yani bu iş bu kadar büyümeseydi Kızılderililerin, yerlilerin söyledikleri gene sağır kulaklar üzerine düşecekti. Tamam. Çünkü seslerini duyuramıyorlar. İlgilenmiyor. Yani oradaki Amerikan basını, Amerikan ana akım basını onların sorunlarıyla ilgilenmiyor. Orası görünmez bölgeler. Hepsinin sahibi büyük şirketler zaten. Büyük şirketler. Evet. Bu ordunun yayınladığı bu koca kolosal raporda rotanın oraya da spesifik olarak not düşüyordu. Diyor ki yani kuzeydeki, diyor, Bismarck'taki beyazların endişeleri sonrası çevre denetleme sürecindeki halkın geri bildirimi. Çünkü toplantılar yapılıyor. Bismarck'taki halkla toplantılar yapılıyor ama Standing Rock Sioux kabilesi diyor ki bize hiç gelmediler. Tek bir toplantıda, tek bir fikrimizi sormak için dahi gelmediler diyor. İnanması bile güç ama bütün bunlar gerçek. Bütün bunlar gerçek. Ordu bu süreçten sonra, yani itirazlar falan yokmuş gibi, orada işte insanlar toplanmaya başlamamış gibi yeni çizilecek rotaya odaklanıyor. İşte rezervasyonun yarım mil kuzeyinden geçecek. Yani öteki tarafta Bismarck'ın 10 mil kuzeyinden geçerken burada rezervasyonun dibinden geçiyor boru hattı. Missouri ve Cannonball nehirlerinde altından geçiyor. Yani tam Oahu rezervasyonu. 800 metre ötesinden geçiyor yani. İnanılmaz, evet, bir şey. Çok az. Eski rotada mesela barajın da 35 mil daha doğusundan geçecekken şimdi dip dibeler artık. Zaten şeylerde görmüşsünüzdür, bu oradan yapılan yayınlarda, canlı yayınlarda, evet, tam protesto, evet, sıralarında iş makineleri var, göstericiler var, kamplar var, hepsi dip dibe. Yani o kadar, biz oraya gittiğimizde de tepeye çıkıyorsunuz, bulundukları, eskiden bulundukları alanlar çok kısa mesafeler. Yani Gezi Parkı'nı düşünün, o kadar burun buruna herkes, her şey. Şimdi tabii ordu diyor ki yeni rotanın insan çevre kalitesinde belirgin bir etki yapmayacağına kanaat getiriyor. Bu da tabii Standing Rock'taki protestoları alevlendiren baş etkenlerden birisi oluyor dedik. Ondan sonra 18 Ağustos 2016'da Standing Rock'taki protestoların tam zirvesinde, bu çok enteresan, Bismarck Tribune, daha sonra Bismarck Tribune bundan sonra el değiştiriyor. Başına farklı bir genel yayın yönetim genel haber direktörü, genel yayın müdürü. Genel yayın müdürü getiriyorlar. Yayın yönetmeni getiriyorlar ve tonda her hikayenin anlatılış şekline çok radikal değişiklikler oluyor. Ama bundan önce, hemen öncesinde 18 Ağustos 2016'da dedik, bir makale yayınlanıyor ve makalede raporda anlatılan rota değişikliklerin nedenleri sıralanıyor. Bu belki ilk defa basının protestocuların endişelerini yansıttığı, dile getirdiği bir bilgilendirme. Standing Rock Sioux kabilesi en başından beri başka bir rotanın olduğunu bildiklerini söylüyor zaten. Ama bundan vazgeçildiğini savunuyor. Daha da önemlisi Dakota Access'in kamu servis komisyonuna, Public Service Commission dedikleri bir şey var. Bir işte orduya bir rapor gitmesi gerekiyor. Çevre etki değerlendirme araştırması başvurusu için. Onun sonucunun da kamu servis komisyonuna verilmesi gerekiyor ki izin çıksın. İnşaat izni çıksın. Bu Dakota Access'in buraya yaptığı ilk başvuruda orijinal rotanın bir haritasını sunduğundan. Şimdi bu zamana kadar her şey işte orada bir rota vardı, toplantılar yapıldı, değiştirildi. Yani ortada somut bir şey yok. Ben de kitabı yazarken bunu çok araştırdım çünkü haritaya ulaşmam çok zor oldu. Çok zor değil mi? Evet, ama, evet. Ama sonunda ulaştım. Yani biraz... Bayağı araştırmacı, gazeteci, dedektiflik falan yapmak zorunda kalmışsın. Evet, saklamışlar çünkü. O kadar yani o ilk raporu, rapor var, rapor mevcut ama raporun içerisindeki haritayı saklıyor. Yani harita yok hiçbir yerde. Bütün şeylerden kalmış ama birkaç yerde hala var. Onu bulabildim. Böyle biraz kazımam gerekti. Fakat bütün ya yani aslında burada bağımsız şimdi hani iğneyi kendimize çuvaldız yok çuvaldızı kendimize iğneyi onlara batıralım hani bağımsız haber kanallarının aslında bu araştırmaya gerçekten ciddi bir şekilde yapmaları gerekiyor çünkü hepsi bunu söylüyorlar, diyorlar ki eskiden bir rapor şey vardı, harita vardı, şimdi bu harita yok, ondan sonra ama rota değiştirildi. Şimdi siz bunu böyle anlattığınız zaman bu hikaye bu şekilde insanlara aksettiriyor ama birisi haritayı sorsa hiçbirinin elinde harita yok. O yüzden birazcık araştırıp aslında onları da bunu bulup kendi haberlerine ek yapmaları süper olurdu. Ama işte o biraz atlanmış, acele. Bir de o zaman o kadar fazla haber akışı var ki yani hangi birine yetişeceksin. Ama bu önemli bir konuydu. Gene de ben yapmış olmalarını tercih ederdim. Benim işim kolaylaşırdı. her neyse... Komisyon şimdi öyle bir şey oluyor ki birden kamu servis şey ordu sanki aradan çekiliyor. Böyle tereyağından kıl çekermiş gibi sütten çıkmış ak kaşık, hiç üstüne leke yok, hiçbir şey yok. Kamu servis komisyonu birden merkeze oturuyor. Bütün şeylerin sizin yüzünüzden orada bir harita vardı, siz bu haritayı sakladınız demeye getiriliyor neredeyse. Orada da Julie Federchuk diye bir kadın var, çıkıyor ve konuşuyor, diyor ki... Topu bir güzel tekrardan ordunun bahçesine atıyor. Diyor ki bize diyor 27 Ekim 2016'da bir basın açıklaması yapıyor. Ve eski rotanın ordu tarafından reddedildiğini, kendilerine hiç ulaşmadığını, yani ilk başvuruda onlara yapılan ilk başvuruda bu raporun başından beri olmadığını söylüyor. Yani aslında bu rotanın Bismarck'ın kuzeyinden geçmemesini müsebbibi ordu. Yani Energy Transfer mesela orada dese ki Energy Transfer Partners'a gitse siz buradan geçirmek zorundasınız. Kardeşim zorluğu beni yani çevre konusunda bütün önlemlerinizi alın. Zorluğu beni ilgilendirmiyor. Aşağıya ben dokundurtmam. Yukarıdan geçirin bunu. Aşağıya dokundukları zaman işte bu barajlar vesaire aslında lojistik ve stratejik olarak daha da komplike bir şey daha önce söylediğim gibi. Fakat bunu söylemiyor. Bunu yapmıyor. Şirketin söylediğini kendisine kanun olarak alıyor. Ve diyor ki tamam siz bu haritayı yok edin. Biz bunu insanlar şey yaptılar. Kendi aralarında konuşlar Bismarck yerleri. Bismarck'ta oturanlar kendi aralarına karar verdiler. Bu boru hattını istemediklerini söylediler. Biz onları duyuyoruz. Dolayısıyla biz bunu görmemiş olalım. Siz bize yeni bir proposal verin. Yeni bir sunum yapın. Yeni sunumda da bildiğimiz gibi Standing Rock'ın dibinden geçiyor boru hattı. Şimdi burada bir nosyon çıkıyor. Şimdi yavaş yavaş Standing Rock lugatına gireceğiz. Biliyorsunuz Oahe rezervuarını konuşurken involuntary resettlement diye bir şeyden bahsetmiştik. Gönüllü olmayan aslında zor yeniden yerleştirme. Ve onda işte zorunlu göç diyorum aslında. Ama involuntary evet involuntary resettlement baraj gölleri yani barajların oluşması sonucu boşalmak zorunda kalan yerleşim işte bizim Halfeti gibi. Birçok yerde aslında kullanılan bir kelime. Yani siz insanları oradan göç etmeye mecbur bırakıyorsunuz. Yapacağınız altyapı çalışmaları yüzünden. Şimdi burada bu rota değişiklikleri vesaireyle de environmental racism diye ikinci bir şey karşımıza çıkıyor. Yani çevresel ırkçılık. Siz orada olan bir insan grubuna karşı onların daha az çevresel hakları olduğuna karar veriyorsunuz. İşte bu ordunun dediği gibi, raporda da bahsettiği gibi, bu rotanın insan çevre kalitesine belirgin bir etki yapmayacağı. Yani yerlilerin çevre kalitesi ile yukarıdaki çevre kalitesinin arasındaki kıyaslama referans şeyleri, aralıkları oldukça farklı. Şimdi bir şarkı girelim. Bugün formatımız biraz farklı. Nedenini birazdan açıklarız. Bir şarkı girelim. A Tribe Called Red'den az önce Hallucination'a çalmıştık. John Trudell. Onun bir ikinci bölümü var. Biraz John Trudell bize olan biteni anlatsın. Ondan sonra programı kaldığımız yerden devam edelim. The Hallucination. The human beings. The people. See the spiritual in the natural, through sense and feeling. Everything is related. All the things of earth and in the sky have spirit. Everything is sacred. Confronted by the alien nation, the subjects and the citizens see the material religions through trauma and numb. Nothing is related. All the things of the earth and in the sky have energy to be exploited. Even themselves, mining their spirits into souls sold. Into nothing is sacred, not even their self. The Ally Nation, Alien Nation. Evet, ne dinledik? John Trudell, gene A Tribe Called Red. Bu bir önce program başında dinlediğimiz Hallucination, John Trudell mashup'ının ikinci bölümü. İkiye ayırmışlar, iki ayrı parça yapmışlar bunu. John Trudell bize kendi kelimeleriyle işte kabile olmak ne demek, yerli olmak ne demek, kapitalist dünyada var olmaya çalışmak ne demek, bunların hangisi illüzyon, hangisi gerçek, onları kendi güzel tarzıyla. Tam bir ozan aslında. Evet, müthiş, gerçekten müthiş bir adam. Şimdi biz bu environmental racism kısmını buraya bir virgül koyalım. Çevre ırkçılığı. Evet. Çevre ırkçılığı. Bir sonraki programda çünkü bunun asıl can alıcı yerine geliyoruz. Bir toplantı yapılıyor. Onu konuşacağız. Onu daha detaylı konuşuruz. Kabileler aslında Energy Transfer Partners'da daha Energy Transfer Partners Bismarck'taki toplantıyı yapmadan önce kendi rezervasyonlarını onlarla beraber bir toplantı yaptıkları ortaya çıkıyor ve bunu Standing Rock, evet, The Standing Rock Sioux kabilesi toplantının bütün ses kayıtlarını internete koyuyor. Biz bunu uzun uzun rahat rahat bir sonraki şimdi Hayfet'i dedik. Bu programın neden farklı olduğunu anlatalım. Çünkü önden her zaman yaptığımız gibi küçük bir haber segmenti oluyordu. Bu sefer onu dahil etmedik. Aslında, bu bir kayıt çünkü zaten, evet. Önden yapılmış bir kayıt. Çünkü Perşembe sabahı siz bu kaydı dinlerken ben Urfa'ya uçuyor olacağım. Biz bundan 10 yıl önce bir proje yapmıştık. Aslında o zaman bizim son senemizde, 14 yıl önce başlamıştık. Kadınlar için, kadınlar tarafından diye. Türkiye'de biz kadına yönelik şiddetin, yani cinsiyetçi şiddetin yükselmeye başladığını sezinlemiştik. İşte 2004 yılında, 2004-2005 yılında ve kadın fotoğrafçılar olarak bir araya gelmiştik. Ne yapabiliriz onu düşünüyorduk. Hepimiz bir fotoğrafımızı bağışladık. Açık artırmalar yaptık ve kapanmak üzere olan, finansal durumu çok kötü olan Anadolu'daki sığınma evlerine ya da kadın projelerine bağışlarda bulunduk. Bağışı biz yapmıyorduk. Bizim fotoğrafımızı alan kişiler fotoğrafı hediye olarak alıyorlardı. Kendileri derneklerin IBAN'larına bağışta bulunuyorlardı. Başarılı bir projeydi. 4 sene boyunca sürdürdük bunu. En son senemizde Urfa Yaşam Evi ile bir araya geldik. Bölgede şu anda kalan son bağımsız kadın derneklerinden bir tanesi, kadın dayanışma derneklerinden bir tanesi. Çok zor koşullarda ayaktalar ama müthiş bir şey. 15 yıldır ayaktalar. Bu sene 15. yıllarını kutluyorlar. Onlara da günaydın diyelim. Evet, onlara da günaydın diyelim. Ben o kutlamaya, bizi davet ettiler. Ne olur 15. yılımız, biz 5. yılımızla beraberdik. O zaman daha önümüzü göremiyorduk. Ayakta kalır mıyız, kalmaz mıyız bilmiyorduk. Ama 15 yıldır ayaktayız. 30 Nisan'da da bizim şeyimiz var. Normalde işte seneyi devriyemiz var ve 15. yılı kutlayacağız. Onun öncesindeki hafta sonu. Gelin hep birlikte kadın kadına hala devam ediyor olmamızı birlikte kutlayalım. Ben o yüzden Perşembe sabahı oraya gidiyorum. Onlarla birlikte olmaya birkaç gün beraber geçireceğiz. Bize şöyle bir davette bulundular. Biz varız, işçi köfte var, Göbekli Tepe var. Biz de daha ne olsun dedik daha gidiyoruz. Olsun, ama hem kadınları, çocukları ve cinsiyet şiddetin her cinsiyetten mağdurlarına psikososyal pro bono destek veriyorlar ücretsiz. Aynı zamanda ücretsiz hukuksal destek sağlıyorlar. O bölge için gerçekten çok önemli bir şey. Her bölge için çok önemli bir şey ama STK'ların çok zor durumda olduğu, bağımsız kurumların çok zor durumda olduğu şu günlerde bu tarz kurumların hala ayakta ve hala operatif olması gerçekten çok, çok önemli. Dönüşünde de belki bize haberlerini verirsin. Onları da radyoda konuşma fırsatımız olabilir. O çok çok sevinirler gerçekten. Kayıt almayı da ihmal etmedim. Aa, olur. Bak onu düşünmemiştim. Yaparım. Tamam. Çok teşekkürler. Peki, bunu önceden kaydettiğiniz için izleyicileri de buradan hem kusura bakmasınlar bu sefer böyle olduk diyelim hem de teşekkür edelim vakit ayırdıkları için. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Standing Rock. Dikilen kaya. Bikem Ekberzade. Petrol, açgözlülük ve lakotaların adalet mücadelesi. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, Açık Gazetesi onun ve birazdan bir konuğumuz olacak, bir dakika içinde bağlanacağız. Ünzile Aksakoğlu ile konuşacağız. Silivri cezaevinde tutulan Yiğit Aksakoğlu'nun eşiyle ve yeni bir de kampanya var, ondan bahsedeceğiz. Yiğit'e kart atıyoruz diye 25 Nisan'a yani bugüne kadar kartpostallar yazıp yazdıklarımızı da sosyal medyadan paylaşıyoruz diyorlar. Kendisi Bernard van Leer Vakfı'nın Türkiye temsilcisi. 17 Kasım 2018 gecesi tutuklanmıştı. Neyle suçlandığını da ancak 20 Şubat 2019'da İstanbul Cumhuriyet Savcısının hazırladığı iddianamede öğrenmişti. Cezaevinde 150. gününde de beraat edeceğimize olan inancımı koruyorum başlıklı bir yazı, mektup yayınlamıştı. Onu da kısmen Açık Radyo'da sizinle paylaşma fırsatı bulmuştuk. Yayın yapmadığı bir siteden yargılanması gibi çok acayip, yapmadığı toplantılardan yargılanması gibi sayısız tuhaflığı olan bir iddianameden, mesela 21 Haziran 2013 ile Aralık 2013 arasında 150 telefon görüşmesi, tüm deliller ama bunların hepsi aslında park boşaltıldıktan 5 gün sonra başlayan dinlemelere dayandırılmaya çalışılan şeyler deniyor. Evet. Aynı zamanda Yiğit yakından tanıdığımız dinleyicimiz, destekçimiz ve dostumuz. Evet, onu da belirtelim. Dün de kendisine bir kaset, bir dizi kaseti içeren bir fotoğraf vardı, kartpostal, onu attık ve şey dedik. Yani hadi gel Yiğit. Evet, hadi gel Yiğit, radyoda plak çalalım. Onun plak merakı, toplama merakını da biliyoruz çünkü. Ayrıca da kasette olur dedik, kasetlerin kartpostalıyla beraber. Evet, nedir, ne oluyor, ne bitiyor diye eşi Ünzile Aksakoğlu'yla konuşalım şimdi. Merhabalar. Günaydın. Sizlere de günaydın. Günaydın, merhaba. Evet, şu an Leyla kucağıma geldi. O yüzden ondan gelen seslerden dolayı şimdiden özür diliyorum. Estağfurullah. Biz çocuk seslerini severiz. Leyla'ya da günaydın o zaman. Leyla'ya da günaydın diyoruz. 3 yaşında mı? 3 yaşında. Leyla. Evet. Bir de ablası var değil mi 7 yaşında? Evet, o da Deniz. Deniz. Ona da o zaman günaydın. Ona da bir günaydın diyelim. Teşekkürler. Evet, bu önce isterseniz bir son kampanya durumundan başlayalım. Sonra döneriz, başka şeyleri de konuşuruz. Tamam, bu kampanya doğru kelimemi tam olarak bilemiyorum. Ben de. Yiğit'in arkadaşları, eşi, dostu yani 16 Kasım vatana gidişi ve 17 Kasım Çağlayan'dan beri aslında ikimizin ya da dördümüzün sürekli yanında olan herkes belli bir zaman sabırla bekledikten sonra ilk tutukluluğunun değerlendirilmesi yani duruşmalı tutukluluğunun değerlendirilmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından Yiğit'le ilgili yapılan bütün bu dezenformasyonu birazcık olsun ulaşabildiğimiz yere kadar olsun düzeltmek adına aslında bir tür bilgilendirme diye anlatılabilir bu kampanya. Hepimiz yiğitaksakoğlu.com'dan ya da hadi gel Yiğit hesaplarından Yiğit'e dair bir şeyler paylaşıyoruz. İşte onun gönderdiği mektupları, bizlere gönderdiği mektupları ya da işte herkese gönderdiği mektupları ya da Yiğit eğer ki şimdi dışarıda olsaydı neler yapardıya dair bilgiler paylaşıyoruz. Onun nasıl bir insan olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Farklı gözlerden aslında. Evet, yani kendisinin 150. gününde, cezaevindeki 150. gününü geçirdikten sonra gönderdiği ve Biyanet'te mesela gördüğümüz 16 Nisan günü, Salı günü yayınlanan mektupta da net olarak şeyi söylüyor. Yani gezi olaylarını Anadolu'ya yaygınlaştırmak üzere toplantılar düzenlemiş olmak gibi bir garip suçlamadan bahsediyor mesela. Tek delili de 27 Haziran'da İstanbul'da hatta Avrupa yakasında gezide ne olduğunun konuşulduğu bir toplantıda kolaylaştırıcılık mı? Yani bunun gibi milyonlarca olaydan bir tanesi bu. Bu toplantıda geziden sonra yapılan tek toplantı değil, toplantı yapmak suç değil, kolaylaştırıcılık yasa dışı bir iş değil. Bir toplantıyla geziyi Anadolu'ya yaygınlaştırmak da mümkün değil demiş. Ve bütün bu tutarsız imalar birbirini takip eden olaylar dizisini kurarak nasıl sorusuna cevap vermekten çok uzak. Ve zaten böyle bir amacı da yok diyor. Yani 657 sayfalık kocaman iddianameyi tekrar tekrar okuduktan sonra bırakalım ağırlaştırılmış müebbeti neden 150 gündür 10 metrekarede tecrit altında olduğumu bile anlamak mümkün değil diyor. Bu ne demek? Hangi kısımdan bahsediyorsun? 10 metrekare tecritten başlayalım isterseniz. Evet, tecrit koşullarında tutuluyor. Silivri'ye geçtiği günden beri bir hafta içinde sadece bir saat ben ve üç belirlediği dilekçeyle belirlediği arkadaşını görebiliyor bir saat içinde. Onun dışında avukatı eğer ki işte onu ziyarete gittiyse avukatıyla görüşebiliyor. Bunun dışında hiç kimseyle görüşemiyor yani hiç kimseyle konuşamıyor. Yani bayağı onu 10 metrekarelik bir yere kapattılar. Ve hani yaptığı profesyonel olarak yaptığı işten dolayı kapattılar. Yiğit bir sivil toplum profesyoneli. Bu dinlemeler yani 2013 yılının ikinci yarısında yapılan dinlemelerde aslında meşru sivil toplum nasıl diyeyim sivil toplumla ilgili yaptığı profesyonelce yaptığı işlere dayandırılmış. Onlardan parçalar toplanmış ve demişler ki bunlar delildir. Biz bu adamı işte 2018 senesi ve 2019 senesinde 10 metrekareye bir kapatalım bakalım demişler. Şu an biz de bunu yaşıyoruz hep beraber. Evet, Yiğit Aksakoğlu'nun özellikle de mesela 0-3 yaş arasındaki bebeklerle ilgili son çalışmasından da bahsetmek gerekir belki. Yani her iki partinin de gerek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gerekse de Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleriyle birlikte çalışması ve aynı çalışma kapsamında da Biyanet'ten aktardığımız bir bilgiye göre Türkiye'de kamusal alanda eşi olmayan 0-3 yaş arası için oyun parkı yapımıyla da uğraşan çok özgün bir çalışmalarından da bahsetmek mümkün oluyor. Birazcık bundan da bahsedelim isterseniz. Ben bunun yine Yiğit tarafından bahsedeceğim. Belediyede işte sosyal hizmetlerde ya da bu projeye dahil olarak çalışan herkes ya da çoğunluk tam biz destek alıyoruz şu anlamda. Yani telefon alıyoruz, onun halini, hatrını, sağlığını soruyorlar ya da ona haber gönderiyorlar. İşte işte bebeklerden bir tanesi büyüdü, işte yürümeye başladı, işte 18 aylık oldu, şimdi artık birkaç tane kelimesi var falan gibi. Ve Yiğit de heyecanla, keyifle dinliyor. Hatta en son partnerlerine gönderdiği mektupta bu seçimi bebekler kazandı, çocuklar kazandı. Çünkü bütün belediyelerin anlattığı en önemli parçalardan biri de işte çocuklarla ilgili yapacakları hizmetlerdi diye bir şey paylaşmış. Dolayısıyla mutlulukla izliyor projenin ilerlemesini. Evet, özgün projeler aslında. Bir de yani mesela bir başka bilgi olarak da şunu da soralım. Dezavantajlı durumdaki 480 çocuk ve ebeveynine destek olduğu sivil toplum projeleri geride, yani uğraşamaz hale geldi tabii içeri girince. Bu da yani çok ciddi bir olay değil mi? Evet, ama burada beraber çalıştığımız ve Hollanda'daki aslında bir arada çalıştığı herkes projeleri destekliyor. Partnerler projelere çok sahip çıkmış durumda. Yiğit de sürekli olarak görüş iletiyor zaten. Beraber gittiğimizde çarşamba günleri. Yani tabii ki de Yiğit dışarıda olsaydı çok farklı olabilirdi. Belki daha yani daha güzel duygularla bütün bunlar yapılabilirdi ama yine de hala devam ediyor. Bu da bizi en mutlu eden kısmı. Evet, önemli yani. Yani evet. Böyle şeyler tuhaf. Mesela Yiğit Aksakoğlu'nun 150. günde gönderdiği mektuptan gene bir olağanüstü tuhaf bulduğumuz bir şeyi de nakletmek istiyorum burada. Yani 657 sayfalık devasa iddianamede konuşmaların tarihleri neredeyse hiç belirtilmiyor. Ama tekrar tekrar aynı konuşmalara sanki olaylardan önceymiş gibi yer veriliyor dedikten sonra şunu da söylemiş. 657 sayfalık iddianamede sık sık Osman Kavala'nın talimat ve yönlendirmesiyle yaptığım toplantılardan bahsediliyor. Tabii ki tek bir talimat yok. Tek bir yönlendirme delili yok. Tek bir mesaj bile yok. Zaten toplantılar da yok diyor. Yani o bundan daha absürt bir şeyi de ancak yani Kafka'da falan görebilirdik diye düşünüyorum yani. Gerçekten bu kısmı hiçbir zaman anlayamayacağız. Yani ne oldu da böyle bir karar alındı? Hangi akıl bu kararı aldı? Yani bu adamı neden oraya? Yani bir taraftan da özellikle sizin programlarınızı her sabah dinlerken o kadar büyük hak ihlalleri var ki, yani ben tabii kendi küçük dünyamızda yaşıyorum ve bunu her gün çok fazla insan yaşıyor aslında, ama yani nasıl oldu da bu olduğu, yani Yiğit çıkacak ama biz anlayamayacağız. Evet, biz de doğrusunu isterseniz yani Osman Kavala ile ilgili bir tek telefon konuşması var, 35 saniye ne sürmüş zaten. Yani bütün dünya çapındaki bir örgütlemenin beraber iki tutuklusundan biri Osman Kavala'dan sonra Yiğit Aksakoğlu, o tek telefon konuşmasına dayanıyor. Yani bunu doğrusunu isterseniz Kafka bile kolay kolay bulamayabilirdi. Ya o konuşma da zaten büyük olasılıkla Osman Bey'e bağlı telefonlardan birini işte bir yere aramış Yiğit. Evet, evet. Ve 35 saniye sürmüş. Ama yani zaten işin en tuhaf tarafı da yani Osman Kavala ile konuşmuş olsa da ne olacak yani? Evet, hani ayrıca bunların hepsi ne olacak yani? Neden alıp diyorsunuz, ama neyse, tamam, yine de söylüyorum. Hayır, bir de tek konuşma bu 35 saniye toplam ve 2012 yılında Ve üstelik de delil olarak konmuş ama içeriği yok. İçerinde ne konuşulduğunu da bilemiyoruz. Kimse bilmiyor. Ve bu yüzden tecritte. Bu yüzden tecritte. Artık 160. günündeyiz. Bu 657 sayfadan dolayı Osman Kavala ile beraber tutuklu tek insan. Ve işte hep beraber böyle 24 Haziran'a bakıyoruz şu an. 24 Haziran'da bu saçmalık bitecek diye bekliyoruz. Yeni dava tarihi 24 Haziran nihayet. 24 Haziran, evet, sonunda alındı ve işte Silivri'de olacağız ve hani böyle bir onu oradan alıp çıkacağız falan diye böyle bir müthiş bir motivasyonla bekliyoruz. Evet. Bu arada tabii ki de sosyal medya hesaplarından yiğitaksakoğlu.com'dan Yiğit'e dair çok güzel şeyler paylaşıyoruz. Bizim için önemli olan, en önemli olan kısmı bu Yiğit'e dair dayanışmayı, bu birlikteliği kuvvetlendirme ve hani bu işte su damlasının etrafındaki o çemberler büyüyor ya, buna hani benim arkadaşlarım, arkadaşlarının arkadaşları Yiğit'i tanısın, bilsin ve yani bu her insanın başına gelebilir bu ülkede yaşıyorsa eğer. Gibi böyle bir bunu bir üzerine düşünsün istiyoruz. Bizimle beraber belki daha sonra düşünür. Bizim Facebook, Instagram, Twitter'da hesaplarımız var. Mesela Yiğit koşan, bisiklete binen ve yüzen bir adamdı. 5 ay öncesine kadar sürekli olarak. İşte Challenge for Yiğit diye bir hashtagle şu an herkes Yiğit için kilometre biriktiriyor. 28 Mayıs doğum gününde ona hediye etmek üzere dünyanın her yerinde onunla beraber çalışmış ya da onunla dostluk yapmış her insan bize kilometrelerini gönderiyor. Biz de paylaşıyoruz ya da onlar paylaşıyorlar. İşte bugün kart gönderdik. Bugüne kadar bir sürü insan kart gönderdi. 15 Mayıs'ta 180. gününde Silivri'de olacağız. Ve işte biz içerideyken arkadaşları dışarıda ona selamlarını iletecek ve o çok mutlu olacak büyük ihtimalle. Keşke şu an bunu da dinliyor olsaydı ama çekmiyormuş. Sadece TRT Radyo'yu dinleyebiliyormuş. O yeter de artar bile zaten. Evet, tabii ki de. yani bizim kampanyamız bu. Destek ve merak bizim için çok önemli. İnsanların bunu merak etmesi ve destek vermesi. Evet, ben müsaadenizle Yiğit abinin adresini de söyleyeyim. Yiğit Aksakoğlu, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, F tipi 9 nolu C blok, 8. koridor, A oda no 60, Silivri İstanbul. Aynı zamanda ben sosyal medya hesabımla Twitter'dan da paylaştım ve Yiğit Aksakoğlu'na Özgürlük isimli Twitter hesabından da bu adreslere erişilebilir. Kart hadi ve mektuplarınız Yiğit için. Hadi gel Yiğit. Evet. Evet, hadi gel Yiğit. Geçici adres bu arada Can. Bunu belirtmek çok önemli. Geçici adres. Geçici adres, evet. Evet, geçici adres. Adres değil, sabit tamam, adres tamam. Evet. Ben iki şey sorarak bitirelim istedim. Bir tanesi bu en tuhaf yönlerinden bir tanesi de 657 sayfalık bu devasa iddianamenin şiddetsiz eylem org. Yani şiddetsiz, yani çift ve çift ve çift de nokta şiddetsiz eylem nokta org alan adını satın almış. Yani evet. Ve burada sitede yayınlanan herhangi bir şey yok. Yayın yapmamış çünkü. Ayrıca da şiddetsiz eylem neden suç oluyor o da belli değil. Yani dünyanın en tuhaf şeylerinden bir tanesi. Bütün dünyada şu anda da sayısız yerde gördüğümüz gibi başta iklim için olmak üzere evet. Pek çok yerde şiddetsiz eylem gerçekleştiriliyor. Yani olacak iş değil bunların bu şekilde devreye sokulması. Ve şiddetsiz eylemle devleti yıkmak. Yani evet. Aman Allah'ım. Nasıl bir kurgu. Evet, bununla suçlanıyor. Hiçbir yayın yapmadı. O dönemde tıpkı bence düşünen ve gözlem yapmayı seven herkes gibi Yiğit de heyecanlandı. Gezi döneminde özellikle bu Y kuşağı tartışıldı, gençlerin şiddetsiz eyleme dair yöntemleri. Ve hani o yüzden o web sitesini almıştı ama hiçbir şey de paylaşmadı. Çünkü işte herkes işte çocukla ilgilen, işle ilgilen falan derken dalıp gitmişti zaten. Evet, bununla da suçlanıyor şimdi neden bu web sitesini aldı, bu alan adını aldı diye. Evet ve Bir de şeyi soralım, kızların durumu nedir, nasıl karşılıyorlar? Yani sorduğu şeylerden bir tanesi Taksakoğlu'nun, çünkü yani nasıl, ne suç işledi sorusuna cevap bulamamakla geçiyor ömrüm. Her gün bu soruyu düşünüyorum diyor. Evet. Ne yapıyorlar? Bugün telefonla konuşacağız mesela saat 4'te. Bir telefonun işte speaker fonunu alıp böyle üçümüz telefona kafamızı iyice yaklaştırıp, Leyla özellikle böyle acaba görebilecek miyim? Çünkü seyahate gittiğinde Yiğit hep hani ekrandan konuşurduk. Ve işte heyecanla ona bir şeyler anlatıyorlar. Biriktiriyorlar yani ona anlatacaklarını. Açık görüşte de aynı şekilde sürekli oyun oynuyorlar. Tabii Deniz yani mesela dün bana şey sordu. Okulunda onun gibi olan başka bir çocuk var mı diye sordu. Ben de bilmediğimi söyledim. Yani ne diyebilirim ki zaten. Leyla ne zaman geleceğini soruyor. Bol bol ona da soruyor. Hatta geçen hafta Yiğit çok etkilenmiş. Böyle, baba bir şey soracağım dedi. Yiğit de lütfen ne olur ne zaman geleceğimi sormasın demiş içinden. Sonra da ne zaman geleceğini sordu. Ve hani böyle bir çok üzüldü falan, o sesinden anladım. Çocuklar bence bu işte en güçlü olanlar. Hani böyle bir son derece, yani son derece moral veriyorlar. Benim yanımdalar, onun yanımdalar. Geçeceğini biliyorlar. Tamamen aynı fikirdeyiz. Deniz bizim de selamımızı iletebilir mi bugünkü telefon görüşmesinde? İleteceğim. Söyleyeceğim Deniz'e, mutlaka iletir zevkle. Tamam. Artık onun kararı. Bir de son demiştim ama minik bir soru daha, ukulele çalmakta olduğunu öğrendik. Evet. Dünyada çok sık rastlanan müzik enstrümanlarından biri değil. Çalıyor sonunda, çıkışta burada da bir konser verir artık Açık Radyo'da. Bence bunu zevkle yapar. Oh, süper. Evet, kesinlikle. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Doğum günü bir parti yapacağız. Umarım sizler de gelirsiniz. Tabii, İyi, tabii. Sevdiği parçaları çalacağız. Çok iyi. Çok teşekkür ederiz Ünzile Aksakoğlu. Ve teşekkürler. Haberleşmeye devam edeceğiz diyelim. Çok mersi. Teşekkürler. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Görüşmek. Herkese günaydın oradaki. Herkese kuşlar günaydın. Da dahil arkada öten. Onlar teşekkürler. Hadi bay bay. Evet, Ünzile Aksakoğlu'yla konuştuk. Eşi Mahpus Yiğit Aksakoğlu'nu ve kızlarıyla ilişkisini ve birçok şeyi daha anlattı bize. Kuleleyi de başta 3 kez almamışlar, sonunda almışlar ama karar vermişler. Bu kulelenin de yarı yasaklı olduğunu bu şekilde öğrenmiş olduk. Evet, 160. gününde değil mi? Hemen bir bakayım internet sitesine, yanlış bir şey söyleyeyim. Evet, yani 150. gününde yazdığı mektubu da okumuştuk. 160. günü bugün sanıyorum, evet ben de. Ve onu konuştuk. Peki, bu şekilde de bitiriyoruz. 159 yazıyor ama 169 da olabilir. 160 dedi zaten. Evet, internet sitesindeki durumdan bahsediyorum. Evet. Peki, beraat edeceğimize olan inancımı koruyorum diyor zaten. Evet, biz de bitiriyoruz bugünkü programı. Le Prénom de Paris çalacağız. Jacques Brel'den en ünlü şarkılarından bir tanesi. 90. doğum gününü hala kutlamaya devam ediyoruz. Harika bir Paris manzarası çiziyor. Her saniyesinin güneşin doğmakta olduğundan batmasına kadar. Notre Dame'dan bahsediyor muydu hatırlamıyorum şimdi ama hepsini anlatıyor. Paris'in bu çeşitli bölgelerinin insanda nasıl duygular anlattığını, ilk aşklarını, ilk şarkısını, son şarkısını, acılarını filan anlatan harika bir şarkıyla ve her şey yeni baştan başlıyor. İşte Paris, sana dönüyorum diye de biten Paris'in takma adları diye bir şarkı. Le Prénom de Paris'i çalacağız. Ve şimdi bitiriyoruz programı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'la birlikteydiniz. Ekibimiz buydu. Ayrıca Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermektelerdi. Her zaman olduğu gibi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. le soleil qui se lève et caresse les toits et séparit le jour. La Seine qui se promène et me guide du doigt et séparit toujours. Et mon cœur qui s'arrête sur ton cœur qui sourit et séparit bonjour. Et ta main dans ma main qui me dit déjà oui et séparit l'amour. Le premier rendez-vous à l'île Saint-Louis, c'est Paris qui commence. Et le premier baiser volé aux Tuileries, et c'est Paris la chance. Et le premier baiser reçu sous un portail, et c'est Paris romance. Et deux têtes qui tournent en regardant Versailles, et c'est Paris la France. Des jours que l'on oublie, qui oublie de nous voir, et c'est Paris l'espoir. Des heures où nos regards ne sont qu'un seul regard, et c'est Paris miroir. Rien que des nuits encore qui séparent nos chansons, et c'est Paris bonsoir. Et ce jour-là enfin où tu ne dis plus non, et c'est Paris ce soir. Une chambre un peu triste où s'arrête la ronde, et c'est Paris nous deux. Un regard qui reçoit la tendresse du monde, et c'est Paris tes yeux. Ce serment que je pleure plutôt que ne le dis, c'est Paris si tu veux. Et savoir que demain sera comme aujourd'hui, c'est Paris merveilleux. Mais la fin du voyage, la fin de la chanson, et c'est Paris tout gris. Dernier jour, dernière heure, première larme aussi, et c'est Paris la pluie. Ces jardins remontés qui n'ont plus leur parure, et c'est Paris l'ennui. La gare où s'accomplit la dernière déchirure, c'est Paris fini. Loin des yeux, loin du cœur, chassé du paradis, et c'est Paris chagrin. Mais une lettre de toi, une lettre qui dit oui, et c'est Paris demain. Des villes et des villages, les roues tremblent de chance, c'est Paris en chemin. Et toi qui m'attends là et tout qui recommence, et c'est Paris, je reviens. Açık Gazete.